Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er 75 år. En af Danmarks mest elskede sangerinder, og i 2020 dansede hun sig ind i danskernes stuer og helt ind i deres hjerter, da hun deltog i Vild med Dans. Man kan ikke sige hendes navn uden at sige hendes mands samtidig, for de to hører sammen, både romantisk og professionelt. Og hun mødte ham, sit livs kærlighed, da hun var bare helt ung teenager. For få år siden kunne de to fejre guldbryllup med over 50 års ægteskab bag dem, og i dag sidder hun her klar til at fortælle om kærligheden, hvis den skal have en chance for at vare hele livet. Velkommen til dig, Hilda Haik. Tak skal du have. Tak, Maria. Ja, altså jeg har jo ikke nogen sådan totalt 100% opskrift på, hvordan man klarer 50 år sammen, men det kræver både arbejde, tålmodighed og nogle gange lægge sig selv lidt til side og sige, okay, så gør jeg sådan. jeg tænker, at vi tager det sådan lidt nærmest fra begyndelsen. Ja. For så kan vi komme til at snakke igennem sådan de forskellige årtier. Sådan 20'erne og det unge liv uden børnene, og så 30'erne, hvor børnene kommer, og måske sådan 40'erne og karrieren, og når de flytter hjemmefra pludselig, og man skal til at genopfinde sig selv som ældre. Og sådan. Så vi prøver at tage det sådan lidt kronologisk. Ja, der er jo også nok at tage fat på. Hvad jeg vil sige, der er mange år at tage fat på. Ja, ja, vi må se, om vi kan nå det hele. Ja. Du blev jo også lidt overrasket, da jeg inviterede dig herind. Ja. For du skrev til mig, jeg er jo ikke ekspert i kærestesorger. Fortæl, hvad din første kæreste? Ja, han også den sidste. Ja. Altså, indtil videre. Jeg regner ikke med, at der kommer andre. Nej. Men du skrev også, at du selvfølgelig vidste noget om at holde liv i parforholdet, uden at gå fra hinanden igennem mange år. Så jeg er jo ret sikker på, at der sidder mange, der lytter med, som drømmer om netop det her med at finde den store kærlighed, og så blive sammen og beholde den for altid. Så i dag så laver vi et slags særafsnit af 112 for knuste hjerter, hvor vi taler om, hvordan man undgår at få knust sit hjerte, hvordan man kommer videre efter kriser og konflikter, og hvordan man falder ind og ud af forelskelse uden at gå fra hinanden. Jeg plejer altid at starte hvert afsnit med at skrive gæstens kærligheds-CV sammen med dem. Og jeg tror, at du kommer til at slå rekord med sådan, hvor små tal, du vil sige, i det her kærligheds-CV. Det giver mening for dig lige om lidt, tror jeg. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket, Hilda? Jeg har nok kun været forelsket én gang rigtigt. At der har været sådan noget med skolekærester i 3., 4., 5. klasse, hvor man synes, der var en sød dreng. Mm. Men jeg har kun haft én kæreste. Ja, for det var mit næste spørgsmål. Hvor mange kærester har du haft? En. Og så det næste spørgsmål, jeg altid stiller gæsten, er, hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Ja, det er jo så. Det er jo nul. Det er jo nul. Ja, det er ikke sket endnu. Men det kan jo komme. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Ah, det har jeg jo nok en 3-4 gange, vil jeg tro. Ja. Altså, sådan løbende i jeres ægteskab? Ja, men det har jo kun været kortvarigt. Fordi så jeg så har åbnet munden og sagt, hør nu her, det må vi snakke om. Ja. Troede du nogensinde i de her gange, hvor du har følt et knust hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Nej, det har jeg ikke. Jeg er så meget optimist, så jeg siger til mig selv, det bliver godt igen. Og er du glad i dag? Ja, det er jeg. Ja, jeg er virkelig glad i dag. Og gift med Kjeld? Ja. Så regner du stadig med, at det skal være jer for evigt? Jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke var. Jeg tror, at vi har sagt ja til døden og skiller. Jeg kan jo starte med at sige, at jeg var kun lige knap og nap 15 år, da jeg møder Kjeld til en 15-års fødselsdag. Det er jo helt vildt. Ja. Jeg havde faktisk gået i skole sammen med ham i 2. og 3. klasse, men synes egentlig, at han var en irriterende idiot, altså. Så, fordi jeg synes, han var så irriterende. Spændet efter mig i skolen, skød med elastikker, altså det var sådan noget, som drenge gjorde dengang. Og på en eller anden måde, så synes jeg alligevel, at han var lidt spændende. Og da vi så mødes der til den her 15-års fødselsdag, så fik jeg slået benene helt væk under mig, vil jeg sige. Jeg tænkte, wow, hvor er han sød. Altså, jeg var fuldstændig... Altså, begyndte han at flirte med dig der, eller hvordan? Vi dansede lidt sammen, og han holdt lidt om og sådan noget. Og vi snakkede om vores skoletid, og så siger jeg til ham, hvad han interesserede sig for. Det var selvfølgelig for engelsksproget musik, mest den rock og rull, der var kommet frem på det tidspunkt. Og så siger jeg til ham, hvad type synes du om? Jeg ville jo gerne høre lidt, man var jo uerfaren. Mm. Så siger han, jeg kan godt lide de høje, mørkhårede piger. Så tænkte jeg, sikkert en idiot. Og der følte jeg mig jo dybt såret. Men alligevel så sagde han, skal vi ikke følge sig hjem? Jeg skal alligevel forbi den dør, hvor du boede. Det kunne han så åbenbart huske. Og vi havde en cykel imellem os, og han stak mig hånden og sagde, godnat og tak for i aften. Jeg tænkte, han kunne da godt lige have givet mig et knus. Men det gjorde han ikke, han gik videre. Og vi havde ikke telefon. Det var også en tid, hvor man tænker, hvad, har man ingen telefon? Hvordan klarer man sig uden telefon? Men det gjorde man altså. Vi havde ingen telefon. Nej. Det er jo så også, det var i 61, så det er jo over 60 år siden. Det er jo forfærdeligt at tænke på. Ja. Nå, men i hvert fald... Det er meget sødt at tænke på. Ja, så han havde en kusine, der gik i min klasse. Så han kontaktede hende, og så blev jeg jo så inviteret i biografen. Og jeg tænkte, altså, hvorfor tager han ikke min hånd? Hvorfor gør han ingenting? Og så tænkte jeg, vi sad og så, jeg kan stadigvæk huske det, vi så sorte kniplinger. Og så endelig kom der en uhyggelig scene, så tænkte jeg, nu tager hans hånd. Så kan han tage den til sig, hvis han ikke vil. Og så, ja, så endte det jo så med, at jeg fik mit første kys den aften. Altså inde i biografen eller efterfølgende? Ej, ude i biografen. Nej, vi må ikke sidde og forstyrre, der sidder nogen bagved. Altså, vi var meget velopdragende unge mennesker. Det lyder sådan. Ja. Det lyder også, som om han var ekstraordinært velopdragende. Ja, altså. Det var han. Ja, helt sikkert. Han var blevet opdraget og fortalte mig bagefter. Hans mor havde sagt, du må aldrig trænge dig på, sådan en pige. Du skal opføre dig ordentligt. Lad hende vise, hvad hun vil. Så ikke noget med at gøre noget, hun ikke vil. Han var længe før samtykke-diskussionen en rigtig first mover. Ja, det skal jeg love for. Ja, men altså, jeg har også været heldig, vil jeg sige, at jeg møder sådan en sød ung mand, ikke? Jo. Det kan man jo ikke vide. Nej. Altså, man forelsker sig jo i første omgang i et eller andet udseende, øjnene, et eller andet, som siger, Gud, hvor er han sød, ikke? Og så først lærer man jo hinanden at kende lidt efter lidt. Og det kan jo vise sig, at den her søde, kønne unge mand, at han er et dumt svin. Altså, det ved man jo ikke før bag senere. Nej, jeg tænker også, at i langt de fleste tilfælde, så skal man jo igennem en masse frøer, før man finder den prins der. Ja, det skal man som regel altid, ikke? Ja. Og det kunne lige så godt være gået sådan, at efter nogen tid, så kunne man ikke lide hinanden mere. Mm. Altså, og så havde jeg haft måske kærestetår, eller han har haft det. Men vi har måske været gode for hinanden undervejs også. Jeg tror egentlig, vi har været gode til også at opdrage på hinanden og være fortrolige helt fra starten af. Kan du huske, hvornår I bliver kærester? Jamen, det gør vi jo faktisk kærester på den måde, at vi kysser hinanden fra at vi ser den her film Sorte Kniplinger. Og ved du så bare, at nu er I kærester, fordi I har kysset? For sådan ville det jo ikke nødvendigvis være i dag. Nej, det var man så. Ja, altså, så var man kærester? Så var man kærester. Vi gik ikke bare snasket rundt på alle mulige mennesker. Altså, for mit vedkommende var det sådan. Og det var det så åbenbart også for Kjeld. Altså, jeg følte mig så utrolig tiltrukket af ham. Og utrolig tiltrukket af hans væsen. Ja. Vi var jo så forsigtige dengang. Ja. Altså, vi var ikke, som unge mennesker er i dag, frie. Man var opdraget til at være tilbageholdende. Ikke kaste sig i armene på hvem som helst. Og ens forældre tordnede ørerne fulde af, at man må absolut ikke blive gravid. Og der var jo ikke fri abort dengang. Der var ikke p-piller. Så det var jo det var en skamplet at gå hen og blive gravid, når man var 15 eller 16 år. Så det der med at gå i seng sammen, det var jo simpelthen det var noget, man ikke turde. Altså, I min omgangskreds, der turde man det bestemt ikke. Nej. Så det var slet ikke sådan noget, man havde i tankerne. Men altså, et lille kys kunne jo ikke gøre så stor skade. Det vidste man jo godt, ikke? Så bliver I kærester, og ja. jeg tænker, selvom at p-pillen ikke er opfundet, og der ikke er fri abort, og der er en frygt og sådan noget. Der var ikke noget med noget i lang tid, i flere år. Var det ikke svært, altså, jo, når man er så forelsket? Jo, det var forfærdeligt. Man kunne også godt mærke, at man længtes efter at give pokker i det hele, men man var alligevel bange, fordi altså, hjemme havde jeg jo lært først skolen, altså vi var jo skolebørn, ikke? Og han var også opdraget til at holde sig på måtten, var jeg ved at sige, ikke? Så altså, det var da forfærdeligt svært at være ung på den måde. Men vi snakkede meget om tingene, vi talte meget om, hvad vi kunne gøre, og så nærmede vi os jo de der 17 år, så synes vi godt nok, nu havde vi kendt hinanden så længe, og jeg tog en tur på Mødrehjælpen og fik et bazar. Det var det, man kunne få dengang. Ja. Jeg kan huske, min far, han sagde, hvor du er i dag? Og da jeg kom hjem og sagde, at jeg var inde og få et bazar, så blev han så edderrasende på mig og sagde alle mulige skældsord til mig. Og så sagde han, jeg kan ikke forstå, om det, er det ikke bedre, at jeg passer på mig selv, end at jeg, hvad der sker. Ja, end at jeg, ja det skulle man da tro. Ja, men han synes bare, at jeg skulle helt holde mig fra det. Ja, selvfølgelig. For ja, altid. Klart. Ja, klart. Altså, men jeg havde husket lov en mor, der sagde, ah, jeg kan altså godt huske din far fra den gang, så det skal du ikke tage dig af. Så var den pot ud af verden. Kan du så huske, at det var romantisk, da I endelig var sammen? Jamen, selvfølgelig var det det. Ja. Altså, Kjeld er den største romantiker, man kan tænke sig. Jeg er jo så heldig, at jeg har mødt den største romantiker i den her verden. Han er langt mere romantisk, end jeg er. Nogle gange siger jeg til ham, altså, du er gift med praktiske gris, simpelthen, fordi jeg ved godt, jeg er ikke så romantisk, som du er. Han kan jo fuldstændig svømme hen, og ja, han er bare, han drømmer. Ja. Ja. Forelskelse er en ubalance i kroppen, hvor hormonerne eksploderer, og du kan miste kontrollen over dine følelser. Ifølge Udforsk Sindet er der adskillige undersøgelser, der viser, at forelskelse rent faktisk er en afhængighed af det andet menneske, og kan indebære abstinenssymptomer og overdreven adfærd. Og lige så dejligt som det kan være at være forelsket, kan det selvfølgelig også føles helt vildt voldsomt. Så måske er det heller ikke helt dårligt, at forelskelsen altid forsvinder igen. Den almindelige forelskelse varer oftest mellem et par uger og op til et år, eller maks 2, viser forskning. Og så er der en sammenhæng mellem forelskelsen og alderen på den, der er forelsket. Jo yngre man er, jo kortere varer forelskelsen, men samtidig er den også mere intens, jo yngre man er. De her første år, kan du huske sådan jeres første konflikt? Ja, eller? Det kan jeg godt huske, at vi har haft nogle konflikter, da vi er helt unge, og det har man jo, fordi man skal også lære hinanden at kende, og har nogle forskellige meninger om tingene, og jeg kan ikke huske, hvorfor vi blev rigtig uvenner en dag. Ja, der har jeg vel været 16 år eller sådan noget lignende. Hvor så Kjeld siger til mig, jeg bare siger, jeg holder kun af dig, som du var min søster. Jeg blev helt slået ud og tænkte, åh nej, han kan slet ikke lide mig, sådan som jeg troede, han kunne lide mig. Og jeg begyndte at pakke mine ting sammen og ville gå hjem af og snøftede og græd selvfølgelig. Og så kommer han jo efter mig og siger, jamen det var jo kun fordi, du sårede mig. Så tænker jeg, nu skal jeg også såre dig rigtig meget. Og det er jo de der barnlige konflikter, kan man sige. Og de opstår alt undervejs, også i løbet af et ægteskab. Man siger nogle ting i affekt, som man muligvis ikke mener så hårdt, som man siger. Men man er vred og fortørnet og rasende, og vi har begge to temperamenter. Så man kan godt komme til at sige nogle ting til hinanden, som er sårende og lidt ondskabsfulde. Og så tænker man bagefter, hvor sagde du egentlig det? Det var altså tarveligt, ikke? Og der er det jo, at hvis man virkelig vil hinanden, så er man nødt til at mødes og sige, hvorfor sagde du sådan? Og hvad mente du med det? Og kan vi gøre noget ved det? Fordi hvis ikke man kan mødes og virkelig undskylde eller rette op på de ting, man har sagt, så kan man ikke leve videre. Man kan ikke leve evigt med konflikter, der flyver igennem luften. Har I været gode fra starten, altså fra I var teenager, til at kunne tale sammen, gå på kompromis, undskylde, møde hinanden? Ja, det har vi. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi hver især havde nogle søde og dejlige forældre på mange måder, men de levede også i konflikter med hinanden. Og jeg kan huske, at min mor og far, de var ofte sådan uvenner. Og så tog min mor og tog billederne ned af væggen og tog ting sammen, og de stod alt sammen i et hjørne, så sagde hun, og når jeg har fundet en lejlighed, så flytter du og jeg fra far. Og det var rædselsfuldt. Og så skrev hun små sedler til min far, eller også så sagde hun, vil du sige til din far? Altså, jeg blev pludselig sådan en mellemmand. Ja. Og så tænkte jeg, hvor er det her idiotisk altså. Ja. Dybt åndssvagt at to voksne mennesker, der bor i en lejlighed sammen, de ikke bare kan snakke sammen. Hvorfor skal det være igennem mig? Hvorfor skal der lægge sedler på køkkenbordet? For at gøre opmærksom på dit og dat, og jeg kunne læse de der sedler, som ikke var altid søde. Og så tænkte jeg, det vil jeg bare aldrig nogensinde i mit liv. Det vil jeg ikke. Og jeg synes, jeg har holdt det. Er det Kjeld, der frier til dig på et tidspunkt sådan helt traditionelt, eller hvordan foregår? Altså, det var det mest uromantiske frieri, kan jeg godt fortælle dig, fordi da vi var unge, der var hang lejligheden ikke på træerne, og slet ikke dem, man kunne betale. Og på et tidspunkt, så... Det gør de jo heller ikke i dag. Det gør de heller ikke i dag, det er håbløst, synes jeg. Nå, men i hvert fald, så vi har jo kendt hinanden i, på det tidspunkt, har vi kendt hinanden i 6,5 år eller sådan noget lignende, hvor vi så kan få en lejlighed. Men det kræver, at man er gift inden 6 uger, når man har fået den. Det gjorde man dengang. Ej, hvor mærkeligt. Man kunne ikke få en lejlighed, hvis ikke man var gift. Nej, hvor er det underligt. Og det var jo heller ikke pænt at bo sammen, uden at være, altså, at være gift. Altså, det gjorde pæne piger, ikke? Og pæne folk, ikke? Jamen, der var så mange ting, som unge mennesker ville ryste på hovedet over og sige, gud, sikke samfund, de har da ikke været helt normale. Gjorde du også det på det tidspunkt, eller er det i retrospekt, at du ligesom kan se det sjove i det? Eller tænkte du dengang, hvor er det åndssvagt, man skal være en pæn pige? Kan man ikke bare få lov at gøre lige, hvad man har lyst til? Jeg var egentlig så indoktrineret fra mine forældres side, så det var helt naturligt, at man opførte sig, som vi gjorde. Ja. Det er fordi, jeg er blevet meget ældre og har set verden med nogle andre øjne efterhånden. Ja. Og jeg siger, jamen, hvor var det da åndssvagt, at man skulle giftes for at få en lejlighed. Det er da meget bedre i dag, at man siger, vi prøver at bo sammen. Fordi en ting er, at man mødes og går i biografen og holder i hånden og går ture og sidder hjemme og drikker kaffe med forældrene, hvad vi gjorde dengang. Det er en helt anden ting at være gift. Ja, selvfølgelig, og jeg tænker også, at det er meget godt at have et sexliv, inden man beslutter sig for at blive gift. Ja, det kan da være, at man slet ikke bryder sig om. Man bryder sig måske slet ikke om den person, når først man skal til at dele alting. Ja. Og så synes jeg, at det er helt fint, at man kan sige, nå, det var ærgerligt, ved du hvad? Skal vi lige se at komme ud af det her i en fart, ikke? Så I beslutter jer altså for, at I bliver nødt til at blive gift, for I skal have en lejlighed? Ja, for vi har fået en lejlighed, og vi skal være gift ret hurtigt. Så jeg kigger på Kjelds kalender, fordi han spillede jo også i orkester dengang. Og så sagde jeg til ham, hvornår har du fri en lørdag? Det har jeg den 24. august. Godt, sagde jeg. Så gifte jeg os den 24. august. Hvor skal det være? Din kirke eller min kirke? Det var det frieri. Sådan var det. Meget praktisk, som jeg altid er. Men altså, selve brylluppet, det, som vi husker det begge to, vi griner lidt af det. Vi så kun hinanden, og vi så bare, kirken var pyntet med lyserøde roser ned langs rækkerne. Og ja, alt var romantisk, indtil vi kørte fra festen. Så var det ikke romantisk mere, for så fløj familien i hovedet på hinanden. Så det var ikke så romantisk. Fordi at de simpelthen ikke ville have, at I skulle blive gift? Ja, fordi de var forskellige. Altså mine forældre var fra landet, og Kjelds forældre var af det pænere borgerskab. Og de synes jo, at deres søn havde fortjent sig noget, der var meget bedre, end det, han havde kastet sig ud i. Så det var simpelthen en klasseforskel, som de synes var forkert her? Ja. Hvordan kunne du mærke, at dig og Kjeld, altså, I passede rigtig godt sammen? Vi var jo altså også, jamen altså, vi var pot og pande på den måde, at vi betroede hinanden alting og snakkede om vores forældres ægteskab og vinter og drejede, hvad vi ville gøre, hvis det var os. Altså, og allerede der er vi jo inde på den samhørighed, som vi har fået, fordi vi kiggede på vores forældres mange gange håbløse diskussioner og måder at reagere på. Så jeg tror egentlig, vi har bare set, hvordan de levede deres liv, og vi besluttede, sådan vil vi ikke leve vores liv. Og så bliver I gift. Yeah. Og selvom du siger, at det også var en lidt kaotisk bryllupsdag med nogle sådan helt Shakespeare-agtige familier, som kæmper mod hinanden. Jeg kan fortælle, den første dag, vi var gift, der var jeg hjemme hos mine forældre, som jeg skulle trøste, fordi de var dybt ulykkelige over det, der var sket. Altså, at de var blevet gift. Og Kjeld var ude at finde hans far, fordi hans far var blevet rasende, så han var taget hjem og sove hos familien. Tænker, I skulle deale med alt det? Så det var vores første dag som ægtepar. For det var at gå og male imellem vores forældre og vores familier. Ja, men jeg læste også et sted, at du havde sagt, at du alligevel, når du en dag skal herfra, vil begraves i din brudekjole. Ja, den hænger derhjemme. Nyvasket og ren, men jeg har sagt, den bliver brættet op i ryggen, for jeg er blevet for tykker. så jeg kan nok ikke, jeg kan veje 42 kilo, da jeg blev gift. Jeg var jo tynd som et siv. Ej, du har været lille, lille, bitte. Det kan jeg jo så ikke. Jeg var meget, meget fin og yndig og spinkel og det hele. Men jeg kan ikke være i den, men man kan jo tage den og lægge den hen over, så ligner det et eller andet. Ja, ja. Min brudekjole ville også kunne sprættes op i ryggen allerede nu, hvis jeg skulle have den på. Men, men det er, fordi jeg synes, altså, at den epoke slut, men jeg vil gerne slutte den på samme smukke måde, som jeg er kommet ind i den. Kom der ligesom nogen sådan sådan bo sammen-agtige kriser omkring, hvordan man bor sammen, og hvem der laver mad og gør rent, og hvor meget man er ude. Og det skal vi slet ikke snakke om, for den hænger jeg på stadigvæk den dag i dag. Og det var så igen, fordi da vi giftede os, der spillede Kjeld en del i orkester stadigvæk, også for at tjene nogle penge, fordi vi skulle betale den her lejlighed, vi havde fået. Det var en ny lejlighed. Og jeg arbejdede hos Lundbæk & Company, og skrev EDB-programmer, som de kaldtes dengang. Det var IT, det hedder det i dag, ikke? Ja, det var inden du startede din sangkarriere. Ja, ja. Jeg arbejdede til at blive 35 med at skrive programmer til computer. Ja. Det var bare helt naturligt, fordi Kjeld var ude at spille i weekenderne, og læste til lærer gik på seminariet om dagen for at læse til skolelærer. Vi vidste jo ikke, at musikken skulle blive resten af livet. Det var sådan, man regnede med, at det var en ungdomsting. Ja. Kjeld udtalte blandt andet, at når han blev 30 år, så ville han være alt for gammel til at stå på en scene og synge. Og den er han blevet konfronteret med nogle gange, selvfølgelig. Men vi regnede ikke med, at det var noget, man kunne leve af. Nej. Så selvfølgelig skulle han have en uddannelse, så han tog en læreruddannelse. Så han havde travlt med at læse om dagen og læse om aftenen, og i weekenden var et sted. Så det var klart, jeg tænkte, fint, han er ude i weekenden, så ordner jeg alt derhjemme. Støvsuger, gør rent, jeg laver mad, jeg gjorde det hele. Og sådan, det har jeg sådan set gjort lige siden. Har du aldrig tænkt, ej, ved du hvad, tiden jo. Har ændret sig, Kjeld. Nu må du altså komme ind i kampen. Det har jeg, og jeg har også nogle gange skældt ud, kan jeg godt sige dig. Men så har jeg tænkt, altså, han er simpelthen så langsom til at få lært de der ting. Det har jeg ikke tålmodighed til. Jeg er en meget utålmodig sjæl, må jeg så sige. Fordi så siger jeg til ham, kunne du ikke lige støvsuge? Og så tænker jeg bagefter, ej, det er altså ikke gjort ordentligt. Jeg tager lige støvsugeren og gør det om. Hvad så, altså, da I fik børn? Fordi det er jo den situation, jeg står i lige nu, ikke? Og have en lille baby på 1 år, og har ovenikøbet nummer 2 på vej. Ja. Og der tænker jeg da også sådan, i forhold til fordelingen, det, i et parforhold. Det var også rigtig, rigtig svært, fordi da vi fik så Annette, som blev vores eneste barn desværre, der flyttede vi i hus 2 dage efter, jeg kom hjem fra hospitalet. Og hvordan gik fødslen? Var det en... Det var en meget hård fødsel. Ja, det var det. Det var en, jeg havde været i 16 timer og fik suget hende ud. Og... Var Kjeld med der? Var det sådan en holdindsats? Nej, det var det ikke. Min mor købte... Jeg vidste, at jeg var gået over tiden og skulle have sat fødslen i gang den 12. november. Og om aftenen før, der sov jeg hos min mor og far, fordi Kjeld var på turné i Jylland. Så ringer han hjem der ved midnat, og jeg siger, at der er ikke sket noget, og i morgen tidlig kl. 7 skal jeg møde på hospitalet. Så du hører undervejs, hvad der sker. Og min mor kørte, da min far vågner op, der er jeg i fuld gang med vejr og gik rundt sådan her. Og så siger han, jamen gud, hvad gør vi? Jeg skal på arbejde, men mor kan køre der. Så min mor kørte mig så til hospitalet. Og min mor er jo også en autoritetstro person, og så lægen siger, ja, fru Nielsen, men de kan jo godt køre hjem. Der er jo en grund til, at de bliver her. Nej, siger min mor, så kører hun jo hjem. Og så er jeg overladt til mig selv. Så du var helt alene? Ja, og der var så travlt på Frederiksberg Hospital den dag, så de lagde mig ind på et badeværelse, så kunne jeg ligge derinde og jamre for mig selv, fordi der var ikke tid. Der var altså, der tænker jeg da i dag, sådan sammenlignet, ville det være meget umoderne, at manden var på turné lige i de dage, hvor det kunne ske. Sådan var det. Der var skrevet kontrakter. Og ja, der var skrevet kontrakter flere år frem i tiden dengang. Og så ringer man ikke og lige siger, ja, min kone skal fødes, jeg kommer ikke i dag. Kunne man ikke? Nej, så kommer man da på sit arbejde, selvfølgelig. Sådan er det. Hvor hardcore. Men han havde det skidt hele vejen, kan jeg godt fortælle. Fordi han ringede til samtlige telefonbokse, han så. Der var jo ikke mobiltelefoner. Han ringede, og jeg spurgte på hospitalet, er der nogen, der ringer og spørger til mig? Nej. Jeg tænkte, nej, hvor er de tavlige alle sammen. At de ikke ringer og spørger, hvordan jeg har det. Jeg havde det jo ikke så godt. Nej. Der var bare svaret, nej, der er ikke nogen, der ringer. De har jo ikke tid til at tage sig af mig. Jeg lå derinde på det badeværelse, der lå klynket lidt. Det var der ikke tid til. Og så, da klokken var 20 minutter over 3, der fik jeg jo så Anette efter en hård omgang. Og klokken 17 fik mine forældre og Kjelds forældre lov til at komme ind og se hende og mig. Og så sagde jeg, har I hørt fra Kjeld? Ja, han har ringet hele dagen fra samtlige telefonbokse. Og jeg kunne jo ikke komme til at snakke med ham. Jeg kunne ikke få en telefon, så jeg kunne sige, ved du hvad, vi har fået en sød og yndig lille pige. Og jeg kunne slet ikke få lov til. Der var slet ikke nogen mulighed. Altså, mulighederne var anderledes dengang. Jeg fik så at vide af min far og mor, at Kjeld ville tage et fly hjem lørdag formiddag og se Anette, og så ville han flyve tilbage til sit job. Så han kom i sit spilletøj, for han havde jo ikke ordentligt tøj med. Han var bare i noget cowboybukser og sådan noget. Så han kom i sit spilletøj lørdag formiddag og så sin lille datter, og sagde farvel, jeg flyver lige tilbage til Aalborg. Altså. Ej, for lyder det hårdt. Altså, jeg ved ja, men godt. Altså, sådan var tiden. Der var jo ikke, det var ikke normalt, man havde fået sin mand eller sin mor eller nogen andre med ind på hospitalet. Det var det ikke. Men jeg synes, jeg ville have ønsket, og det siger jeg altid til ham, jeg ville have ønsket, at du havde været der det øjeblik. Det største øjeblik i mit liv, ja. Altså. Og jeg ville så gerne have haft, du stod der og tog imod hende. Ja. Men jeg, nu ved man jo også bare meget mere om fødselsen, mekanikkerne, hvad der sker i kroppen. Og noget af det, som jeg virkelig lærte herop til min fødsel, det var, at det vigtigste hormon i kroppen under fødslen, det hedder oxytocin, og det er det kærlighedshormon, som hjælper veerne på vej. Det er smertelindrende, det er beroligende, og det hjælper kroppen med at kunne føde. Og det hormon får man af at være sammen med dem, man elsker. Og blive passet på. Det vil jeg godt tro. Så derfor er det så sådan helt altså fysisk vigtigt, at der er et menneske, som man elsker. Ja. Hvis ikke det er ens mand, så er ens søster, eller mor, eller veninde, eller et eller andet. Men en, som passer på en, og som kan fremkalde de her hormoner i ens krop. Ja. Og så netop det der med at dele den oplevelse, som er så vild og stor og vanvittig. Ikke? Og min mand tog også imod babyen, og det er da noget, vi aldrig vil glemme. Det er så stort et øjeblik. Det er så stort, og jeg kan næsten græde over det stadigvæk. Ja. Jeg kan huske stadigvæk, da de lagde det her lille bløde væsen på min mave, og jeg tænkte, altså det her øjeblik, det er så stort. Ja. Det er så stort, og jeg ville sådan ønske, at Kjeld var der. Jeg kan huske lige, da vi var flyttet ud i det der hus der, og vi havde dårligt fået gardiner op og alting. Altså, når man har lige har født og fået et barn, og man kan ikke få tingene på plads, og man kan ikke, det hele er lidt uoverskueligt. Ja, og din krop også. Min krop, jeg havde det så dårligt i min krop. Altså, det var en hård omgang. Ja. Det er så omkring 4-5 uger efter, Kjeld havde den tradition med orkestret, at de skulle gå ud og spise julefrokost sammen. Ja. Og jeg sagde også, jamen selvfølgelig skal du det, men jeg er da rigtig ked af, at du skal i byen, og jeg sidder herhjemme med, og jeg stadigvæk har lidt problemer med hele min krop, og humøret var ikke i højpunkt. Og så siger han, gider du ikke bare, at vi får en sildemad, en frikadelle herhjemme, så kalder vi det julefrokost her, så går vi i byen bagefter. Og jeg husker stadigvæk, da vi så havde spist, og de gjorde tegn til, at de skulle med toget fra Skovlunde. Vi boede i Skovlunde og skulle med toget ind til København. Og så sagde han, ja, det er jo så sent nu, så han når ikke det sidste tog hjem, så du skal ikke blive nervøs. Men jeg kan huske, at de gik ud af døren, så satte jeg mig ned og tudbrølede. For jeg synes, det var så synd for mig. Og jeg synes, det var så tarveligt, at han gik. Og jeg følte simpelthen, ej, det kan simpelthen ikke være bekendt, det her. Nej. Her sidder jeg i al min elendighed og ulykkelig og glad for mit barn, men min krop, den er bare til ingenting, og jamen altså, jeg var simpelthen så knust. Og jeg begyndte at gøre opvasken og opvask og hvad der ellers var, og gik og stort ud hele tiden, og lille Annette lå jo og sov. Jeg ventede bare på, at hun vågnede, så hun skulle ammes. Ja. Og så tænkte jeg, ej, det her, det er simpelthen for tarveligt. Og det er jo også det der, det er jo også en sorg, at man bliver påduttet af, nu skrider han ind i byen og morer sig og har det sjovt, og hvad med mig? Altså, burde han ikke blive hjemme og har det sådan? Det er jo de der små øjeblikke, det, de hvor der, ens hjerte bliver lidt knust i forhold. Der var mit hjerte knust. Ja. Det kan jeg love dig for. Jeg var så knust, at jeg tænkte, det her holder ikke. Jeg skal ikke have flere børn med ham. Nej. Nej, det skal jeg bare ikke. Nej. Altså, jeg var fast besluttet på. Ja. Nu spillede naturen mig et push. Jeg fik aldrig flere, men det var ikke derfor. Ja. Så hører nogen ved døren, og jeg blev faktisk rigtig bange. For jeg ventede jo ikke, der skulle komme nogen. Nej, du tænkte, nu har min mand forladt mig, og nu kommer der nu også kommer en indbrudstyv. Nej, hvad sker der? Og så kommer Kjeld ind ad døren, så siger, hvad søren kommer du? Så sagde han, ja, jeg tog toget med ind til byen og drak en øl, og så tænkte jeg, nej, det her, det kan jeg simpelthen ikke være bekendt. Så jeg tog toget hjem igen. Der tænkte jeg, gud, det er en fantastisk mand, jeg har fået. Så jeg synes, jeg måtte jeg jo, altså. Så blev du bare glad. Jeg blev så glad, og jeg tænkte, åh, hvor er jeg heldig. Men det er også sjovt, fordi jeg tror også, at netop i den her scene, der føler jeg, at der er noget, som mange kan lære i, hvordan man kan konflikt optrappe eller konflikt nedtrappe. Yeah. Fordi man kunne også forestille sig, at da han kom hjem, så ville du være mega, mega sur. Og ikke blive glad over, at han kom hjem, men stadig være sur over, at han overhovedet var gået. Ja. Yeah. Altså, og at den konflikt kunne være fortsat i lang tid. Det kunne den godt, men det har jeg ikke valgt. Der har jeg valgt at sige, øj, hvor er det dejligt. Ja. Han kommer hjem. Han er jo fortrudt. Altså, man skal have lov til at fortryde, og man skal have lov til at prøve at gøre tingene gode igen. Ja. Og det, at han er fortrudt og siger til sig selv, gud, hvor er jeg tarvelig. Jeg tager hjem igen. Der skal man altså vælge at sige, hold op, hvor er jeg glad for at se dig. Og det gjorde jeg. Jeg er jo blevet gift for nogle år siden, ikke? Og jeg drømmer jo selvfølgelig om, at vi skal være sammen for altid. Selvfølgelig. Og jeg vil så og nu gerne. Venter du barn nummer to, så det håber jeg også, I bliver i hvert fald. Ja, præcis. Og jeg vil så gerne gøre det så godt og ekspolere det, og ikke være den, der kommer til at ødelægge det eller gøre det dårligt, så det er min skyld, at noget går galt. Så jeg sidder jo og suger til mig alt, hvad du siger, for at det skal lykkes. Det er ikke kun den ene, der er skyld i det. Det er altid to, der er skyld i, at det går galt. Ja. Det er det. Ja. Det er ikke bare, fordi man selv gør nogle ting forkert. Det er jo også, fordi der opstår nogle gange nogle splid imellem irritationer, som kan vokse kæmpestore, hvis ikke man får dem løst. Ja. Altså, man tror jo, når man møder et menneske, og man bliver så forelsket, som vi gjorde, så tror man på, at det holder hele livet. Men det gør, og det har du så indtil videre gjort for os, ikke? Og det må man så en gang, man må også lige kæmpe for. Ja. Fordi man gør nogle ting undervejs, hvor man sårer den anden partner på en eller anden måde. Måske uden at tænke over det. Og hvis ikke man får snakket om tingene, så glider man langsomt også i arbejdsperioder fra hinanden. Og hvis det så bliver alt for meget, man glider fra hinanden, så kan den anden part jo blive fristet af at møde et menneske, som pludselig er sød og rar og vil en det bedste. Ikke? Ja. Så tænker man, gud, sikke en sur kælling, jeg er gift med, ikke? Eller omvendt, man tænker sig ikke ind i en sur mand. Han er altid sur. Altså, har I prøvet at blive sådan lidt forelsket i nogen andre? Eller? Ja, altså, jeg har nogle gange sagt til Kjeld, ej, sig en flot fyr, han kunne godt få en aftale med mig. Ikke? Altså, men det var sådan sagt lidt sjov. Mm. Jeg kan da selvfølgelig godt se, når det er en charmerende fyr. Jeg kan også godt se, at det er en charmebøf uden lige. Men sådan rigtig forelsket, nej, det er jeg aldrig blevet. Nej. Så I har aldrig stået i sådan en situation, hvor at en af jer tænkt, måske er det ikke det her-agtigt? Det tror jeg faktisk, jeg skal sige nej for os begge to, fordi vi har faktisk været for glade for hinanden til, at det kunne ske. Men selvfølgelig kan har man da haft situationer, hvor man har tænkt, gud, ved om det her holder? Altså, måske er jeg blevet kedelig, måske har han alligevel en anden, altså, fordi man er meget væk fra hinanden. Ja. Og det har vi jo også været i perioder, fordi vi har, altså jeg har arbejdet på kontorer i mange år, inden jeg begyndte at tage med ud og synge, og arbejdet rigtig meget over, og jeg gik på aftenskole også for at læse til merkonom. Og Kjeld var meget afsted i gamle dage, der spillede orkestrene samtidig 14 dage samme sted. Og det er klart, så tænker man, vi er væk fra hinanden, altså hvad? Har han en anden? Det kunne han jo sagtens have. Men jeg kan godt forstå, at man kan blive fristet, hvis man er lang tid væk hjemmefra. Der må man være så storsindet og sige, okay, det er mig, han holder af, men det kan da godt ske, der sker et eller andet. Men det er der ikke noget at gøre ved. Er det sådan, du tænker? Du tænker, hvis det skete, så vil du bare sådan tænke, det er altså, sådan, det er. Ja, man kan være gift med en charmeur, som synes, han skal lægge alle damerne ned. Dem har jeg jo også set nogle stykker af undervejs, ikke? Men hvis man virkelig har et godt og tæt parforhold, så tror jeg, jeg vil til hver en tid tilgive det. Ja. Er det rigtigt? Ja. Okay. Det vil jeg. Fordi, som jeg siger, et indgangsknald, altså, ja, jeg vil blive ked af det. Jeg vil blive dybt ked af det. Men jeg vil også sige, okay, vi kan alle sammen træde ved siden af. Vi ved ikke, hvad situationen har været. Vil du sige, at det er en af de ting, som man skal være villig til at kunne tilgive, hvis man skal være sammen hele livet? Ja, det tror jeg. Der skal læses nogle sår bagefter, men jeg tror på, at hvis man virkelig holder af hinanden og vil hinanden, så kommer man også over det. Og jeg har altid sagt, at man skal ikke hive spøgelserne frem, hvis man har diskuteret en ting igennem og sagt, det var tarveligt, og det kan du ikke være bekendt, osv. Så skal man ikke næste gang, man bliver lidt på kant, eller en har gjort noget forkert, sige, jeg husker også den 27. oktober, hvad du gjorde der, altså, og så tager vi den forfra igen. Det skal man ikke. Nej. Altså en ting, der er diskuteret færdig, er diskuteret færdig. Og hvis det så viser sig, at det er nogle ting, der gentager sig igen og igen, så må man overveje sit parforhold og sige, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Mm. Så man skal åbne diskussionen, tage den hele, helt ærligt, helt ærligt, snakke alt igennem, og når man så har snakket til bunds, så lukker man så den lukker her man. Kasse, så og så siger man, så, nu det var det. Nu starter vi på en frisk. Ja. Så i virkeligheden, så handler, sådan som jeg sådan hører dig, så handler det her med at kunne blive ved med at være sammen, det handler meget om at kunne tilgive. Absolut. Og kunne glemme, gå på kompromis, og komme videre. Ja, altså. Simpelthen. Fordi det kan ikke nytte noget, og det skal man selvfølgelig kun gøre, hvis man siger, der er så meget godt i vores forhold. Ja. Og vi har nogle børn sammen, for eksempel. Ja. Skal vi ikke lige prøve at se at finde det, som der egentlig var det, årsagen til, at vi to forelskede os? Fordi der er jo det i den daglige dag, der glemmer man, altså det bliver praktiske opgaver. Gør du dit, gør du dat, jeg gør lige det, og henter du børn, og jeg så gør jeg sådan. Og man falder totalt omkuld om aftenen i sin seng, fordi man er flad og færdig, ikke? Jo. Af træthed. Og så er det, jeg siger, der kan man godt gå lidt skævt af hinanden. Ja. Det kan man godt, eller begynde at irriteres, skælde ud, og irriteres over nogle bagateller, og nu ligger der sokker igen, dem har du ikke samlet op, og hvorfor købte du ikke et ind, som jeg sagde til dig, det var også, men det er mange bitte små ting på vejen, som man brokker sig over konstant, og der må man ligesom sige, nu skal vi to have en alvorlig snak, og så prøve at lægge de der ting på hylden, du husker det, du gør det, og så tager vi to en weekend, hvor vi bare finder tilbage til alt det, som vi elskede ved hinanden. Ja. Og det er så vigtigt. Og jeg siger det gang på gang. Få en kæreste weekend. Aflever børnene hos mormor, morfar eller farmor og farfar. Eller hos nogle gode venner. Aflever dem. Og så sige, vores weekend, det er nu. Og vi skal bare nyde hinanden. Elske hinanden. Fordi det er det vigtigste. Lige nu her. Jeg bliver også sådan helt rørt af det, du siger. Fordi at jeg tror for mig, der tænker jeg også, at der er mange sådan principper, som man, eller sådan en idé om, hvad ægte kærlighed er, som man må give slip på. Ja. Altså, at for mig er der også sådan en romantisk illusion omkring at sige, når man, du ved, hvis jeg er din store kærlighed, hvis du elsker mig så højt, så kunne du jo selvfølgelig aldrig finde på at gøre X, Y, Z, fordi du ved, jeg vil blive ulykkelig over det. Ja. Og hvis du gør det, så er du jo ikke nok værd til mig, eller så er det jo... Nej, men så skal man også kigge ind ad, hvordan er du selv? Er du selv perfekt? Nej. Vi er jo kun mennesker. Ja. Men du må vel også have været igennem, altså igennem jeres ægteskab, have været bange og ked af det, når Kjeld har været på turné. Jamen altså, det var rigtig svært at være ung og være gift med en popmusiker. Det skal jeg blankt erkende. Og jeg kan fortælle dig, at pigerne kom jo og ringede på vores dør, og sad udenfor og ventede på, at Kjeld kom hjem. Det var lidt svært, og når jeg så kom med ham i byen ud at spille, så kom de hen og skubbede mig til side og gav ham kys og kram. Nej. Altså, jeg tænkte, hvad? Det er da min kæreste. Hold jer væk, ikke? Jo. Men jeg var bare så flink, at jeg tænkte, nå, jamen så... Mm. Og så selvfølgelig var jeg sur på Kjeld bagefter, men han kunne jo ikke gøre for det. Altså, det var også lidt besynderligt, når vi så tog... Jeg tog med og boede på hotelværelse sammen med ham, hvad var meget naturligt, når vi nu var kærester. Jamen, så kunne pigerne godt finde ud af, hvor han boede. Så sad de og glodede på os, mens vi spiste morgenmad. Det var ret irriterende, skal jeg hilse at sige. Hårdt. Det var rigtig irriterende. Har du så skulle deale med sådan jalousi? Selvfølgelig var jeg da jaloux. Jeg kunne da ikke rigtig forstå det, altså acceptere det. Altså, der var kun én ting at gøre, det var at sige, okay, jeg må stole på ham. Der er ikke andet for. Snakkede du med ham om den her jalousi-følelse? Sindssygt meget, ja. Det er klart. Og han fik jo ufattelig mange breve. Og de gled hjem til vores postkasse, så sagde han, du kan åbne alle mine breve. Jeg behøver ikke kigge på dem. Du åbner bare alle mine breve. Værsgo. Men det er også sådan meget, altså det, jeg kan godt lide den der tilgang, for der er også nogen, der føler sig angrebet, hvis deres kæreste er jaloux. Altså så føler de, det er sådan tillidssvigt. Det er sådan, hvis du stoler på mig, så vil du aldrig være jaloux. Jamen det er man da. Ja. Det bliver man da. Ja. Og jeg kan fortælle dig også et tidspunkt. Ja, det er noget åndssvagt, noget jeg sidder her og fortæller, men vi havde lige fået nettet og ammet hende rigtig meget, og så var vi inviteret til hans onkels sølvbryllup. Altså Kjelds onkels sølvbryllup. Og der bliver man så placeret sådan forskellige partner og sådan noget, og vi sidder ved det store bord, og jeg får så en mand, der sidder og siger til mig, ja, jeg har jo altså en kone, der altid render med en fra en fest bagefter og går i seng med ham. Og, nå, siger du, Gud, det var da frygteligt. Ja. Er din kone med i dag? Ja, hun har din mand til bords. Tænkte jeg så. så skal jeg lige holde øjnene på stilke her, for det skal jeg da ikke risikere. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan plastik indunder, fordi mælken løb fra, ikke? Jeg tænkte, Gud, så jeg sidder med som en nordmalkeko, og han sidder med en, der sidder med en flot barm og smisker for ham, så ja, jeg holdt lige øje med ham. Og så gik jeg hen, så sagde jeg til ham bagefter, nå, hvad så? Skal du meget ud og danse med hende der bagefter? det ved jeg da ikke noget om, siger han så. Ja, man skal danse en dans med borddamen. Ja, og så danser du med mig bagefter. Du skal ikke ud med hende, fordi jeg har hørt alt muligt om hende, så du bliver her hos mig. Altså, det er bare konstant afregning her hos mig. Men det er da dejligt, at I har kunnet snakke om de ting hele tiden, ikke? Altså, at det ikke har været sådan en hemmelig følelse, du har skulle gå med alene. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg er så åben, så jeg bøffer ud med det, simpelthen. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, så er du virkelig ikke alene. For ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, så har cirka hver fjerde mand og hver 8. kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Hvorfor fik I ikke flere børn? Der skete bare aldrig noget. Der skete ingenting. Og der var jo ikke sådan fertilitetsmuligheder dengang. Nej. Så tænkte vi, jamen, enten sker der noget, eller også sker der ikke noget. Og der skete ikke noget. Var det ikke hårdt for parforholdet at prøve på at få børn og gerne ville det? Vi sagde til hinanden, enten sker det, eller også sker det ikke. Okay. Man kan også sætte det som et kæmpe problem. Det er det jo selvfølgelig for nogen, der ikke får børn. Og det kan jeg også godt forstå. Men vi sagde til os selv, Gud, vi har fået ét barn. Velskabt. Vi skal bare være lykkelige for, at vi har fået ét barn. Jeg synes nemlig, det var rigtig hårdt i mit forhold, da vi besluttede os for, at vi ville have et barn. Og der havde vi jo selvfølgelig heller ikke noget. Men der gik sådan cirka 8 måneder, før jeg blev gravid. Ja. Og jeg holdt øje med alle ægløsninger og sørgede for, at vi var sammen på alle de rigtige tidspunkter. Og hver gang jeg fik menstruation, så begyndte jeg at græde og var så ked af det over, at det stadig ikke var sket i den her måned. Og så bange for, om jeg kunne. Og du er jo bare så ung. Du er stadigvæk ung. Ja. Hvorfor den panik? Jeg tror også, altså i dag er der så meget snak om, så mange der ikke kan. Så jeg var så bange fra start, for at jeg ikke kunne. Og det kunne jeg i hvert fald mærke, det er jo også hårdt for forholdet at være bange og ked af det hele. Det er det også. Jeg nåede jo at få en abort som ufrivillig, inden jeg fik Anette. Jamen, jeg har jo altid syntes, jeg kunne klare det hele, så vi boede på det tidspunkt i vores lejlighed, som var på 8. sal. Og der kan jeg huske, altså, jeg var gravid. Nå ja, jeg slæbte der bare nogle indkøbsposer op af 8. sal. Ja. Jeg tænkte ikke på, at jeg skulle passe på mig selv. Så der skete det, at jeg aborterede ganske uden jeg havde lyst til det. Jo. Nej. Og der havde jeg selvfølgelig lige en periode derefter, hvor jeg var ked af det og tænkte, kan jeg nu også få børn? Altså er der sket noget ved, at jeg måske ikke har passet på mig selv, eller måske var der alligevel noget i vejen med barnet, som lægen sagde, at der kunne jo godt have været noget i vejen med fosteret. Ja. Så kan man også være glad for, at det ikke bliver til mere. Hvis der er mange, der siger, at når det går galt, når man aborterer, så er det fordi, det ikke skulle have været. Det sagde lægen til mig dengang. Ja. Men hvordan var det så for de der Kjelds forhold? Altså, sådan, kunne I snakke om alle de følelser, der fuldstændig var omkring det at miste et barn? Fuldstændig. Altså, Kjeld han spillede jo på mange af de der Tivoli-pladser. Der havde han jo vundet bamser i lange baner. Så vores sofa var jo sådan set fyldt med bamser til det her barn, der skulle komme, som så bare ikke blev til noget. Og der kan jeg så huske, at han havde fjernet alle bamserne og puttet i en kasse, mens jeg var på hospitalet. Og da jeg kom hjem, så var der ryddet alt, hvad der hed børnetøj og bamser og alt sådan noget pakket ned ind i kasse. Men vi ventede rigtig mange gange, og jeg har jo altid haft troen på, at man skal tro på, at der er en mening med tingene. Og man må tage livet i den rækkefølge, det kommer. Man kan ikke sætte sig ned og sige, at det er også forfærdeligt, vi kunne også have gjort det. Det må man heller ikke. Og, altså, jeg tror, hvis man ser positivt på tingene og siger, at det skal nok gå, der kommer en chance igen, så tror jeg faktisk på, at det er med til at få en til at komme videre. Hvordan sørgede I for i de her år, altså hvis vi taler sådan de 10 år, hvor at man primært har altså et lille barn, ikke? For så begynder det at blive teenager, der sker nogle andre ting. Men sådan fra det bliver født til det går igennem vuggestue, børnehave, skole. Hvordan sørger I for at bevare den her gnist, ikke glide fra hinanden, blive ved med at være kærester? Ja, altså ved du hvad, det spørger jeg også mig selv om, men jeg synes faktisk, vi har været ret gode til det. Der har selvfølgelig været perioder, hvor man har haft travlt og været meget på job. Men det er igen det der med at sætte sig ned en gang imellem. Man synes, at nu har vi snæret nok af hinanden, fordi man kommer til at snære en gang imellem. Også fordi man er træt og synes, hvorfor er det nu ikke... Jeg sagde jo, du skulle, ikke? Eller sagde jeg ikke omvendt? Var det ikke dig, der skulle det? Ja. Der kommer sådan nogle små gnidninger. Og der må man tage sin diskussion og sætte sig ned og sige, nu skal jeg sige dig en ting. Jeg ser sådan og sådan på det. Og så kan det godt ske, men vi har også været gode til at en gang med smække med døren og sige, nu kan det være nok. Bum, døren i. Men aldrig nået så langt, som man er kørt hjemmefra. Altså, I er kun gået ud af døren, og så er I gået tilbage igen. Ja, været nået så langt, som at køre fra Vedbæk til Nærum. Det er 3-4 kilometer i bil. Hvorefter gælder ringer og sagt, sig mig, hvor kører du hen? Og dengang havde vi sommerhus nede på Falster. Så jeg kører ned til Falster. Jeg gider simpelthen ikke være sammen med dig. Ved du hvad, så kører jeg også ned til Falster. Nej, det gør du ikke, siger jeg. Jeg gider ikke at køre til Falster, for at blive fri for dig, og så du kører efter mig. Så kører jeg hjem igen, så må vi tage snakken en gang til. Kan du huske, sådan, hvis du skal tænke tilbage på hele jeres liv sammen, hvornår har været den største konflikt eller den største krise? Den sværeste tid, vi havde, det var nok lige i starten af, hvor vi havde overtaget Nykøbing Falster-revyen. Og det var mig, der var så vild efter at få lov til at overtage den. Må jeg indrømme, Kjeld var ikke vild efter det. Hvor vi fik så meget arbejde, som vi jo slet ikke... Vi kastede os ud i noget fuldstændig uviden om, hvad det var, vi kastede os ud i. Ja. Ja, det blev arbejdsdag på 18 timer i døgnet. Hold da op. Der bliver man altså lidt sur på hinanden ret hurtigt. Og der kan man jo også godt forstå, hvis jeg kilder sagt, det var også dig, der ville have den der revy. Ja. Og det var det. Og der må jeg indrømme, altså, der tager man nok en gang mellem at sige nogle lidt brede ting til hinanden, fordi indrømmet, ja, vi skulle måske ikke have gjort det. Mm. Men på den anden side var vi begge to så stedige, så vi ville ikke forlade det, uden vi havde haft en succes. Så det endte jo med, at vi tog det i 6 år. Der har man faktisk ikke noget kærlighedsliv, for man har ikke overskud til det. Og der er man altså... Der er det jo godt, når man så har en mand, der lige pludselig siger til en, ved du hvad, jeg savner dig så inderlig meget. Jeg mangler virkelig din tilstedeværelse. der kunne jeg så godt have haft en mand, der var gået i byen og sagt, ej, en gider jeg simpelthen ikke mere med. Mm. Hun er bare så fraværende. Hun er kun blæst i hovedet af sit arbejde. Mm. Så noget, I har gjort løbende, når I er glidet fra hinanden, det er at stoppe op, kigge hinanden i øjnene og sige, nu holder vi en pause. Nu skal vi to snakke. Ja. Ja. Sig det til en. Og der er det jo så, hvis man er så optaget af sit arbejde, så tænker man slet ikke på, at den anden måske har et behov for kærlighed, altså og for omsorg, og fordi man er bare tusind ting i hovedet. Mm. Jeg skal nå dit, jeg skal nå dat. Så er det godt, at man har en partner, der siger, ved du hvad, nu skal vi to lige, vi skal lige snakke sammen, og så skal vi lige måske tage en fridag sammen. Og det er meget vigtigt. Efter at Annette så flytter hjemmefra og bliver voksen og skaber sin egen familie, så synes jeg tit, at man hører om, at så skal man som par ligesom genopfinde sig selv. Jeg tænker også på det her med at blive ældre sammen. Altså, at man er jo ikke den samme person hele livet. Nej. Og Kjeld er jo nok ikke den samme mand, som du giftede dig med som 22-årig, eller mødte som 15-årig. Ej, det er blevet lidt langsommere. jamen, man er jo ikke den samme person. Man er jo, har en masse med i bagagen, som man kan bruge, og så må man bare håbe på, at man har fået tålmodighed, fordi lige pludselig melder der sig jo nogle problemer omkring, hvad man kan i det hele taget med sin krop efterhånden, ikke? Og man er langsom, og og har ikke den samme energi. Altså, der skal man også virkelig have tålmodighed. Og helst det, altså humoristisk sans, det er guld værd i et ægteskab. Ja. Som en gang, man kan tage sig til hovedet og sige, åh Gud, og så griner hinanden. Fordi det er altså også et dejligt afvæbnende middel, at man kan grine og sige, ej, du er da også den største idiot, jeg har været gift med. Altså, og så ryste på hovedet, og så... Nå, okay, så må vi hjælpe sig med det sammen. Og en ting er det fysiske, men man ændrer sig jo også mentalt, sådan intelligensmæssigt, ting man vil, interessere sig for, synes er sjovt. Ja, og det er jo selvfølgelig rigtigt. Jeg har en mand, der er fuldstændig sportsfreak. Han elsker at se alle sportskampene. Ja. Og det har da også ført til nogle diskussioner nogle gange derhjemme. Altså, ej, skal du nu se... Jeg troede, vi skulle noget andet i dag, og så skal du sidde og glo på to fodboldkampe, fordi at det er så spændende. Og der kan man jo så vælge at være sur, eller være hjemme og blive sur med sig selv. Så gør jeg bare noget andet. Ja, så gør jeg noget andet. Så går jeg i byen, går i biografen, eller har en veninde, vi kan gå i biografen sammen. Og nu så er det efterhånden blevet til, at hendes mand kan se fodbold sammen med min mand, og så kan vi gå i biografen, og så kan vi hygge os med noget andet. Så altså noget med... Og prøve at blive ved med igennem hele livet og holde fast i de ting, som man faktisk har til fælles. Ja. Og de ting, som ændrer sig, og som, hvor man ikke deler interesser, ikke deler lyst til et eller andet, så give den anden lov til at have det alene og lave noget andet selv. Ja, altså, der er jo ingen, der siger, fordi man holder meget af hinanden, elsker hinanden, at man så behøver at have nøjagtigt de samme interesser. Men det... Det, jeg synes også, du sagde noget meget sjovt tidligere, fordi i dag, der tror jeg, det er sådan ret gængs accepteret sandhed, at for at leve i et lykkeligt parforhold, så skal man sætte hinanden fri. Ja. Og at man skal have lov til at gøre, hvad man vil, og jo mere den ene flyver-agtig, kan den anden også være lykkelig. Og der har jeg lidt en idé om, at du også synes, at man bliver simpelthen nødt til at gå på kompromis med nogle ting, man også har lyst til selv. Ja, selvfølgelig skal man det, men man skal heller ikke blæse på sit parforhold på den måde, og så sige, altså jeg har altid gjort sådan og sådan, eller jeg er på skiferie, det vil du ikke, men jeg tager på skiferie, så kan du blive herhjemme. Den går ikke. Og så må man sige, jeg vil frygtelig gerne på skiferie, kunne du ikke, hvis nu du tager med mig på skiferie, så tager jeg med dig på en strandferie, hvis det er sådan, det er. Ja. Jeg synes, man skal prøve at følge sig. Jeg synes måske engang, når jeg ser unge par, at de har alt for meget hver for sig. Ja. Alt for meget. Jeg gør, hvad der passer mig, og det gør du også, hvad der passer dig. Men jeg synes godt, man kan tage så meget hensyn til hinanden, at det er i orden, at man har nogle ting, man går til, eller der er nogle ting, man gerne vil. Men sådan direkte der med at tage, jeg tager på 14-dages ferie med min veninde, så kan du sidde hjemme og kolo, eller du kan tage med nogle venner. Det er en rigtig dårlig løsning, synes jeg. Mm. At det er lige præcis sådan noget, der gør, at man kan glide fra hinanden. Man kan møde en anden, som man tænker, gud, hvor lækkert. Hun synes om, at det er dejligt, det her. Så gider der ikke komme hjem til hende, den sure derhjemme. Eller omvendt, hun gider ikke at komme hjem til ham, den sure. Det er at udsætte sig for nogle fristelser, som ikke er nødvendige. Mm. Så også sådan, give slip på nogle ting, man gerne selv vil, for parforholdets skyld. Ja. For et parforhold, det er også noget med at slide kanter af og gå på kompromis. Og det er ikke noget med at sige, jeg vil det, og så skal alle andre også synes, det er perfekt. Det er ikke altid rigtigt, at det, som jeg vil, det er også det, den anden vil. Men prøv igen at sige, okay, jeg vil godt prøve at gå med, og så se, om ikke det er også noget for mig. Jeg har også været med til fodboldkamp, og synes egentlig, når jeg så kommer med, så synes jeg egentlig, det er faktisk rigtig hyggeligt. Ja. Så kan jeg godt lide det. Og jeg ryger jo med på den med at stå op og råbe og skrige på fodboldrækkerne, som alle de andre. Så man skal også give sig selv lov til, og selvom det er noget, man siger, ej, det gider jeg da egentlig ikke. Og så prøve det alligevel, for måske var det ikke så dumt alligevel. Nej, der står vi to i samme situation. For min mand, han elsker også FCK, ligesom din mand gør. Ja. Nå, og, hvor sjovt. Ja, og bliver hævet med der. Og i starten, der tænkte jeg også, det er noget, jeg gør for hans skyld. Og nu synes jeg simpelthen, det er noget af det sjoveste. Ja. Fordi altså, det handler meget mere om at være sammen, og det er en tradition, og det er noget, vi gør sammen, og så spiser vi det samme sted bagefter. Ja, også det. Og sådan, du ved, så har vi skabt nogle rammer omkring det, som pludselig er blevet romantiske også. Det viser sig jo nogle gange, at det, man siger, nej, det gider jeg faktisk ikke. Og så viser det sig, at det var måske ikke så dumt alligevel. Mm. Og så har man også noget at snakke om, at dyrke hinandens, lære hinanden nogle ting, som man siger, gud, nå, det er sådan, det er. Nå, altså, i stedet for at blive irriteret, lukke af og sige, jeg gider ikke høre om det. Gider ikke. Men jeg tænkte også på det her med, altså i forbindelse med at blive ældre, og nu tænker jeg også bare ældre, som i få børn, netop sidde og være en ammende kvinde, i stedet for den her unge pige og sådan noget. Altså, jeg kan allerede nu have sådan nogle gamle, traditionelle skrækscenarier af, manden er jo en, der på et eller andet tidspunkt går for en yngre model. Selvom han selv bliver ældre, så lærer vi ligesom, at mænd kan jo ikke styre sig, og mænd, du ved... Sådan... Jamen, det er rigtigt, altså, og jeg har jo også set det utallige gange i mit liv, at mænd, de flipper ud, når de bliver de der 45-50 år, så synes de lige pludselig, at de skal ud og prøve nye kvinder af, og helst en yngre model, og så videre. Altså, vi har tit snakket om det, at vi synes ikke altid, de der mænd, de synes, at nu er, de skal ud og vise, de kan stadigvæk, og de bliver ikke lykkeligere. Det gør de ikke, fordi så har de en familie, som, hvor de føler, de har svigtet deres børn, for det har de jo, de har svigtet deres kone og børn. Så får de nye børn, med den nye model, som også gerne vil have børn. Og pludselig så sidder man der som en halvgammel, sur mand, og der er konen jo så i sin bedste alder. Og det kunne være, at det var hende, der siger goodbye. Ikke? Nu er du en gammel, sur ræd. Jeg er min bedste alder, jeg er 45, du er 70, jeg gider da ikke trækkes rundt med dig. Så får de jo, hvad skal man sige, deres egen medicin tilbage, ikke? Jo. Og der tænker jeg også, sådan, altså, man kan jo selvfølgelig ikke forhindre nogen i at pludselig gå fra en, eller blive forelsket i en anden, eller noget som helst. Men det, man kan arbejde med, det er jo sin egen frygt, altså sin egen usikkerhed og utryghed. Ja. Og der har du valgt den vej, som hedder tal med Kjeld om det, hver gang du føler sådan noget. Og så også vil jeg sige til pigerne, gør jeg stærke. Ja. Ikke noget med at sige, lad være med at føle dig afhængig af, at du ikke kan klare noget uden ham. Altså, gør dig stærk. Du kan klare tingene selv. Der er mange piger, der ikke sætter sig ind, måske i økonomien, i mange, mange ting ved huset, eller ved haven, eller ved alt muligt. Gør dig stærk, så du ved, hvis han en dag går fra dig, så ved du fuldstændig, hvad du vil gøre. Jeg kan huske, mine forældre, de lærte mig altid, det var ikke så moderne, piger altid fik uddannelse, da jeg var teenager, men min far og mor, de sagde altid til mig, husk at få en uddannelse, så du kan klare dig selv, så du ikke står i lommen på en mand. Og selvom jeg har været ude at synge med Kjeld, så ved jeg også, at jeg kunne have klaret mig uden. Selvfølgelig kunne du det. Fordi det er altså vigtigt, at man har så meget tro på, at jeg skal nok klare mig uden dig. Så hvis du virkelig vil være så tarvelig og gå fra mig, så skal jeg, du skal ikke regne med, at jeg kommer krybende og sige, hvor jeg er ked af det. Og det er også at gøre sig stærk. Men selvfølgelig vil man da inderst inde være dybt ulykkelig, at den mand, man elsker, han finder en anden. Men jeg synes også, at nogle mænd er nogle fjolser. Undskyld, jeg siger det. Men de er nogle fjolser. Altså så en trænger til et los bag i. Simpelthen. Ja. Jeg vil håbe, han kommer til at sidde og rødne op alene. Det er mit besked om den ting. Altså. Og så er man måske også bedre uden den mand der. Ikke? Simpelthen. Hvad skal man med sådan en klon? Hilda, kan man være forelsket i over 50 år, eller er det noget, der forsvinder og måske kommer lidt til? Ved du hvad? Man er jo ikke forelsket sådan, som man var, da man var 15 på den måde. Man får, nu skal vi ses, jeg må få ondt i maven, og ser nu godt ud, og alt det der, som man tænker på. Ikke? Nej, det er en dybere følelse. Det er en ømhed, man har i sit hjerte. Det der med, at sker der noget med ham? Har han det godt? Jeg synes, han ser sløj ud i dag. At det er sådan noget, der sker, når man bliver ældre. Bekymringen for at miste. Altså, den er der hele livet igennem. Og det er ikke bare til en anden kvinde. Men det er bekymring om at miste ham helt. Sådan så, altså, han går bort. Ja. Det er jo simpelthen... Jeg er bange hver gang, min mand går ud af døren, for at han ikke kommer hjem igen og bliver kørt over. Ja, men altså, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det er nok den største skræk, man har i livet hele tiden. Det er, tænk, hvis jeg mistede min mand, eller mistede mit barn. Altså, de der to, altså børnene og så manden. Og det er selvfølgelig også en slags kærestesorg, ikke? Og jeg synes, at forelskelsen, den kan godt være der ind imellem, hvor man tænker, gud, altså, han er nu sød. Når man sidder og kigger på, man kan sidde og sove i en stol, eller man kan sidde og bare studere ham, hvor han er optaget af et eller andet, så tænker man, sikke mange dejlige år, vi har haft, eller... hvor han sød. Men forelskelse, nej, det er en dybere følelse, man har. I løbet af, hvis du sådan ligesom kigger tilbage fra start til nu, hvis man arbejder hårdt på sit forhold og kæmper for det og bliver ved og holder ud også i de svære år, hvor alt bliver madpakker og praktik og så videre, og masser af arbejde, kommer der så færre eller flere konflikter jo længere hen, man kommer? Der er næsten ikke konflikter, synes jeg. Fordi vi kender hinanden så godt. Vi har slippet alle kanter af. Vi ved, hvordan den anden har det. Vi ved, hvis jeg gør sådan, så bliver han så glad. Eller han tænker, hvis jeg gør det her, så ved jeg, når Hilde kommer hjem, så bliver hun bare så glad. Så er der altså en belønning for enden af regnbuen? Ja, det der med, at man vil hinanden det bedste. Det synes jeg, at man når til i den mere modne alder. Ja. Lige her til sidst, så vil jeg spørge dig, har du nogensinde ligesom tænkt, måske skulle jeg prøve noget andet? Altså, går jeg glip af noget ved aldrig at have haft andre kærester? Det spørgsmål, det har jeg fået så mange gange, kan jeg godt sige dig. Nej, for jeg har ikke savnet noget. Jeg har haft den mest forstående mand, også da jeg var helt teenage ung, og var bange for at gå i seng med en mand, altså gå i seng med Kjeld, hvor han var så afsindig tålmodig. Så nej, jeg har egentlig ikke haft tanken om, at det kunne være spændende med en anden mand. Fordi han har opfyldt alt, hvad jeg har haft brug for, hvad jeg vil sige. Ja. Og det er selvfølgelig heldigt. Jeg, som jeg siger så tit, man kan jo sagtens være klog, når man har fundet nålen i høstakken fra starten af. Ikke? Mm. Det er jo nemt. Jeg har jo ikke prøvet andet. Lidt over halvdelen af alle ægteskaber ender med en skilsmisse. Men den triste statistik bliver nu suppleret af en lidt mere romantisk en af slagsen. Aldrig før har ægteskaberne, der holdt så længe som nu. Vi slår nemlig rekord i antallet af guldbryllupper, altså 50 år sammen. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2019 14.500 danske par, der kunne fejre guldbryllup, og det er det højeste antal nogensinde. Samme år fejrede 4.000 par diamantbryllup, som betyder 60 års ægteskab, og 6 danske par kunne fejre atombryllup, som altså symboliserer 75 år sammen i ægteskabet. Hilda, jeg har også bedt dig tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder lige nu og har hjertesorg. Hvis du sidder lige nu og har kærestesorg, så skal du overveje, om det virkelig er, fordi du har fundet den allerbedste mand eller pige i verden, om han eller hun er værd at have kærestesorg over. For der findes en kæreste ude et eller andet sted, som er bare rigtig dejlig. Og det håber jeg, at du finder. Inden vi slutter af, så skal vi selvfølgelig hjælpe nogen, der sidder lige nu og har hjertesorg. For lytterne, de skriver jo herind til mig med spørgsmål, med hjertesorgs problematikker. Så jeg håber, at du vil lytte til to spørgsmål her, ja, og prøve at hjælpe så godt du kan. Hej Maria. For lidt under 3 måneder siden gik jeg fra min kæreste gennem 6 år, fordi jeg ikke længere var glad i forholdet og kunne mærke, at det var han heller ikke. Vi fandt sammen, da jeg var 19, og han var min første kæreste og manden, som jeg var sikker på, at jeg skulle starte en familie med. Personligt så har jeg været meget afklaret med bruddet, måske fordi jeg har haft min hjertesorg under selve forholdet, imens jeg vurderede, om jeg skulle stoppe det. Og jeg er også derfor kommet i gang med at date ret hurtigt. Men tanken om at skulle indlede noget nyt, seriøst forhold er meget, meget skræmmende for mig. Så mit spørgsmål er, hvordan man kommer så meget videre, at man tør at lukke et nyt menneske ind og sådan virkelig tør put all your eggs in one basket. Ja, jeg kan godt forstå, at man er bange for det næste forhold, fordi man har dårlig erfaring med sig i sin kurv. Men jeg synes også, man skal være åben over, hvis man møder en sød mand. Hvis nu man møder en sød mand, så vil jeg sige, lær ham lidt at kende. Mærk, hvor er han henne i verden? Hvad er hans interesser? Hvordan reagerer han på forskellige ting? Og hvis man så tænker, han er rigtig dejlig, så skal man bare give los og kaste sig i armene på ham. Så tag det stille og roligt. Ja, ikke noget med at forvente, at den store kærlighed dukker op her om 5 minutter, og den varer ved resten af livet. Lure ham lidt af, vil jeg sige. Prøv lige at føle lidt, hvordan er han? Fordi det kan også være en lykkeridder, som man dater, som bare er ude på skæg og ballade en aften eller to, og så skrider han igen. Og så sidder man igen med et såret hjerte. Så man må gerne være lige lidt påpasselig, eller lige holde ham lidt afstand i hvert fald de første par gange, man ser hinanden. Altså, jeg hæfter mig også ved, at hun ligesom siger, at hun har været i et forhold, som har varet, ja, så mange år. 6 år, hvor hun har haft kærestesorg undervejs. Og det er jo så, fordi de ikke har forstået hinanden, eller har været for forskellige. Mm. Så det er klart, at hun er bange, ja, for at blive komme ind i den samme situation en gang til. Mm. Men jeg synes også, man skal give et nyt forhold en chance. Prøve at starte på en frisk, eller være med at hive... måske selv også har hun gjort nogle ting undervejs, som hun har tænkt, var det nu også klogt? Prøv nogle nye ting af. Ja, og så gør det jo ikke noget, at det tager noget tid. Altså når man har været i en relation i så lang tid, så er det jo også naturligt, at selvom at hendes hjertesorgsproces har været i selve forholdet, og hun føler faktisk, at hun er videre, og hun synes, det er det rigtige, at de ikke skal være sammen, så er det jo meget naturligt, at det tager noget tid, før man er klar, helt klar til at binde sig igen til, ja, et nyt menneske. Selvfølgelig. At der er jo ikke nogen stress med det. Nej. Altså, at jeg tror, hun gør præcis. Hun er 19, ja, og nu er 25. Ja. Der er stadigvæk tid. Altså, hvis hun havde været 60 år. Masser af tid. Så vil jeg sige, så er det bare med at komme i gang. Men når man er 25, så har man altså stadigvæk et langt liv foran sig. Det kan jo være, at hun skal være single i flere år, hvor hun bare det kan hygger godt sig. Være. Og måske har flere bekendtskaber undervejs. Det synes jeg også, at det giver en nogle erfaringer. Det gør en klogere. Altså... Nu, det kan jeg jo sagtens sidde og sige, for jeg har ikke haft så mange, jamen, jeg har erfaring med. Men jeg kan da se, at andre har lært nogle ting, som man så kan bruge i det næste parforhold. Så måske er ikke lykkens gang den næste, måske er den tredje eller fjerde gang. Men man skal være åben for den person, der nu kommer ind i ens liv. Og hvis det så viser sig at være en, der er tarvelig, så bare ud med ham og find en anden. Ja. Og så synes jeg også, at måske skal hendes fokus heller ikke lige nu ligge på at åbne sig fuldstændig op for den næste store kærlighed. Men bare læg fokus i, hvad de ting, som du interesserer dig for, karriere, familie, venskaber, lige præcis, alt muligt andet. Og så bliver du helet langsomt, og så dater du lige en lidt, så dater du lige. Og pludselig, når du faktisk reelt er klar, så vil det slet ikke føles som et problem at åbne dig op. Det tror jeg er helt rigtigt. Altså man skal give sig selv tid. Ikke bare tro, at nu, om 3 måneder, så skal jeg altså have en ny kæreste, som er ligesom ham, jeg skal fortsætte med resten af livet. For det er slet ikke sikkert, det sker. Nej. Det kan være, hun bliver 30, før hun finder ham. Ja. Der er ligesom ikke noget facit. Det ene er, det er ikke mere rigtigt, end det andet. Men der kommer en. Jeg er sikker på, at der findes en. Hej Maria og gæst. Hvordan håndterer man den smerte og skyldfølelse, som følger med, når man går fra en, som man stadig elsker? Jeg føler, at jeg har taget en beslutning på bekostning af hans glæde og lykke, og det gør mig rigtig ked af det. Jeg kan godt forstå, at man har lidt skyldfølelse. Hun har taget beslutningen. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Man kan jo ikke tvinge et menneske til at elske sig. Der er simpelthen ikke noget at gøre ved det. Hvad skal hun gøre med den her skyldfølelse over, at hun har gjort ham så ked af det? Ved du hvad? Det gør vi undervejs. Vi gør nogle mennesker ked af det undervejs. Det må vi leve med. For det gør man jo en gang imellem. Man kommer til at sige nogle ting, måske, som man er ked af, man har sagt. Og man kan ikke spole filmen tilbage, som jeg altid siger, og prøve igen. Hun har sagt, hun har gjort ham ondt, hun har gjort ham ked af det. Det må han også se at komme over. Fordi sådan er livet nu engang. Der kommer nogle tisler på vejen, og det må vi bare komme videre med. Man kan også sige, at hun måske jo formentlig ville gøre ham endnu mere ked af at trække det i langdrag. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, man skal blive ved i det uendelige. Fordi det bliver jo ikke bedre. Altså, hvis hun har mistet sin kærlighed til ham, så skal der altså ualmindeligt meget til, at de finder sammen. Og det kan også være, at de er så forskellige. Der er ting, hun kan lide ved ham, og holder af. Man kan måske være venner. Altså, man oplever også folk, der går fra hinanden, at de er gode venner resten af livet, og kan finde ud af at ses og have det sjovt. Jeg har i hvert fald lyst til at fjerne den der skyldfølelse fra hende. Ja, fordi den skal hun ikke have, for den dur ikke til noget som helst. Altså, fordi der, man gør ikke noget forkert ved at gå fra nogen, som man kan mærke, man ikke skal være sammen med. Nej. Selvom de bliver kede af det. Det er livets vilkår, det er sådan, det er. Ja. Og det er den risiko, man tager, når man går ind i en kærlighedsrelation, at man kan få knust sit hjerte. Og selvom det føles helt vildt voldsomt og forfærdeligt, så er det jo simpelthen en præmis, som han har gået med på. Og så skal han igennem den kærestesorg ved hjælp fra sine venner, sin familie, alle mulige andre end hende. Det er jo sådan, det er. Det skal hun ikke være ked af, at hun har taget et valg for sig selv, som er det rigtige, hvis det er det rigtige. Det vil være tarveligt at blive, og så nærmest holde ham for nar. Ja. Så er det bedre at sige, ved du hvad, det her det må have en ende. Vi kan godt være gode venner, hvis du kan holde ud og se mig. Kan du ikke det, så skal vi bare slet ikke ses. Og så må du komme videre med dit liv, og det må han jo også. Mm. Og det må hun også. Det kan ikke nytte, når hun går resten af sit liv og siger, nej, det var også synd for ham. Ja. Det er også synd for ham, og det er hårdt. Det er hårdt, at man ikke kan komme til at elske den, som man gerne vil. Men livet er hårdt ind imellem. Hilde Haik, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle din kærlighedshistorie om, hvordan man undgår at få knust sit hjerte i så voldsom en grad, at man ender med at gå fra hinanden i hvert fald. Selv tak. Forhåbentlig er der nogen, der kan bruge det til noget. Ja, det er jeg sikker på. Jeg har i hvert fald slugt det. Og held og lykke med dit barn nummer 2. Ja, og dit ægteskab. Det skal nok holde. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste og bruge alle de råd, jeg har fået med i dag. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.